ale będą żyć. Ale przeżyją. A co jest cenniejszego niż życie? Będziecie żyć. A jak wytrzeźwieje ten, co miał prowadzić pojazd, po tej całej awanturze, może zacznie myśleć. I może zrozumie, że nie ma na to przyzwolenia. Nie ma na to zgody. Basta. Szacuje się, że za kółkiem rocznie siada w Polsce nawet 350 tysięcy nietrzeźwych. Niedawno w Kujawsko-Pomorskiem w samochodzie kierowanym przez spijanego 16-latka zginęło 7 jego kolegów. Może nie doszłoby do tej tragedii, gdyby ktoś się zbuntował. Inspektor Grzegorz Jach podkreśla, że zmienia się też społeczne nastawienie do ludzi, którzy informują policję o pijanych kierowcach. Po prostu zmieniają to groby, bo jeżeli ktoś uważa, że to jest donosiciel, to niech spotka się z matką stojącą przy grobie, w którym jest pochowane jej dziecko, bo zabił to dziecko nietrzeźwy kierowca. Jeżeli ktoś informuje, że pojazd prowadzi nietrzeźwy kierowca, to jest bohater. To jest bohater tych czasów, bo dzisiaj musimy się nauczyć tak nazywania takiej osoby. To jest ktoś, kto ma odwagę. To nie jest ktoś, kto donosi. To jest ktoś, kto ma odwagę być bohaterem w tej roli. Kampania Powstrzymaj Pijanego Kierowcę odbywa się m.in. na antenie Polskiego Radia. Jej cel to promowanie postawy zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą. Jeżeli dziś na Marakanie padnie więcej niż jedna bramka, brazylijski mundial przyniesie kolejny rekord liczby bramek strzelonych podczas jednego turnieju. Do tej pory było ich 170, a rekord z 98 roku z Francji wynosi 171. W finale grają Niemcy i Argentyna. Nie do pobicia na razie jest inny rekord z mistrzostw rozgrywanych w 54 roku w Szwajcarii. Wtedy średnio w jednym meczu padało ponad 5 goli, teraz to zaledwie 2,7. Z tej statystyki niekorzystnie wybija się największy przegrany, czyli Brazylia. W dwóch ostatnich meczach gospodarze stracili 10 goli, sami strzelając tylko jednego. Wczoraj przegrali mecz o trzecie miejsce z Holendrami 0-3, a wcześniej pozwolili Niemcom na wbicie sobie 7 goli. Na pokładzie m.in. rukola i penicylina. Na koniec serwisu Trójki o ciekawej kosmicznej misji. Amerykańska rakieta z prywatnym statkiem kosmicznym stoi już gotowa do startu w stanie Virginia. Poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rafał Motryuk. Pierwsza tego typu prywatna misja Orbital 1 rozpoczęła się w styczniu. Teraz pora na drugą. W ładowni Cygnusa zbudowanego przez firmę Orbital Sciences jest między innymi system do szybkiego hodowania jadalnych roślin bez gleby w samej wodzie. Projekt przygotowały harcerki z Hawajów i jako eksperymentalną roślinę wybrały rukolę. Wśród studenckich projektów noszących wspólną nazwę Charlie Brown, to od nazwiska bohatera komiksu Fistaszki, jest hodowla penicyliny na orbicie. Cygnus zabiera też między innymi 28 małych satelitów do obserwacji Ziemi. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Start tuż przed 19 naszego czasu. Podróż na stację potrwa 2 dni, a cała misja 1,5 miesiąca. W Trójce kolejny serwis o 14, a w nim m.in. mocne słowa papieża o walce z pedofilią w kościele. Franciszek nazywa ją trądem i zamierza stawić jej czoła z całą surowością. Za naszymi oknami na razie sporo słońca, choć chwilami też się chmurzy i tak w całej północnej i centralnej Polsce. Lokalnie może padać deszcz i lokalnie burze. Pogodniej i sucho dzisiaj na południu. I tam też najcieplej, 25-26 stopni, w centrum 24, na Podlasiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po kamerę sportową Sony, filmy Full HD, dźwięk stereo, Wi-Fi, wodoodporna konstrukcja za 749 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowość.

Shaolin Afronauts ze swojej trzeciej właśnie wydanej płyty. To znowu była Australia. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, trzecia odsłona, letnia odsłona. Zaraz wracam w programie trzecim, 13 minut po 13. Thank you. jest ten dialog udu z fortepianem. Hijaz, multietniczna formacja jazzowa z Belgii, choć to z płyty Rough Guide to Arabic Jazz. To tyle, jeśli chodzi o jazz. Teraz też multietnicznie, bo połączone siły amerykańsko-koreańskie. Walking heavy to the beat of a broken drum, digging for worth in a land under a foreign sun. Their children call bitter words of a strange tongue. Hearts down, they're walking heavy to the done. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I see their hands, some hold the bottle, some hold that, and in their eyes a wave of light in a sea of black. Their voices low, trembling for blood to dream. And would they know of a deed that cries too deep in the night, oh, they call in the night, oh, they call now. Nobody knows how. Sheepskins reaching out their claws, stomping their feet, never letting up the dust, choking up their lungs. Told to be a father, growing up into a fatherless son. Oh my son, won't you come, won't you come. Son, oh my son, won't you come, won't you come. Son, oh my son, won't you come, won't you come. Son, oh my son, won't you come, won't you come. Zbyt wyszukany refren, ale chyba całość się zgadza. Run River North, tak nazywa się ta formacja. artur.orzech@polskieradio.pl do 14, a nawet później. A jeszcze na Facebooku, tam na bieżąco program i linki. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Tak proszę wpisać. Run River North, raz jeszcze. There's a fight to be won for the love you find at home. Work to be done before you rest your weary bones. I'm finding peace don't come to everyone I know. So I will love in this life till I finally have to go. Said I will love in this life till I finally have to go. Well, I know I have lived just a wrinkle of my life. And I hear so many times it'll be over if I blink twice. So please forgive if I don't walk off that plank stuck in your eye. I've got my life to love and I'm here to take what's mine. I've got my life to love and I'm here to take what's mine. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. I ain't scared, no, not afraid of the world in front of me. I found my way without your help. With a broken family, I'll take my breaks with my sins. Do as I do, please, with my friends till the end. There lies my loyalty. With my friends till the end, my lies their loyalty. I used to close my eyes to what stirred under my bed. Now they're open wide to the monsters in my head. Instead of claws, they whisper lies, sinking fear in quiet steps. So I will fight in the light till I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Spodziewali się państwo koreańskich akcentów? Nie, nie, nic podobnego, typowo amerykański folk. Ale amerykańsko-koreańska formacja Run River North. Nawet gdzieś w oddali widziałem to ogromne, przeganiane stado krów. Oczami wyobraźni oczywiście. Płyta dopiero po 20 września nosi tytuł This Is All Yours. Tę piosenkę już poznaliśmy. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it in my stomach or my heart. Chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. sleeplessly embracing your yearning to me. Plenty more days in the sea, and so you finally use it. Betting with me, you see at night your heart wears night armor under all the pine. Ulubiona formacja z Leeds, Alt J, wydaje nową płytę po 20 września dopiero będzie. Nagrana w Iguana Studio w Londynie, 55 minut, 28 sekund. Poznaliśmy ten utwór, bo to pierwszy singiel ujawniony z nowego albumu. Znamy też drugą piosenkę. Hey, shady baby, I'm hot, like the prodigal son. Take a battle, leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Oh, Spodziewałam się, że ten drugi utwór tak dobrze zabrzmi w radiu. A no bo to program trzeci. Alt J, drugi singiel Left Hand Free z płyty This Is All Yours, która dopiero po 20 września. Zmienimy kontynent, Kolumbia. Troszkę wokalnie blisko BB, no ale zupełnie gdzie indziej mieszkają i wymyślają muzykę. Bomba Estéreo z Kolumbii. Rzeczywiście, nazwa nie na wyrost wcale. Bomba Estéreo, El Alma y El Cuerpo, czyli dusza i ciało. Goście festiwalu Ladies Jazz właśnie teraz. Voy a la ciudad donde tú estás sin compañía. Voy cerca de ti, lejos de mí. Voy a la ciudad donde tú estás sin compañía. Perine z płyty Echo a Mano. To też Kolumbia, tak jakiś kącik kolumbijski nam się dzisiaj zawiązał. Zaraz wracam. Kwadrans przed godziną 14. Obiecałem Państwu, że wrócimy do tej płyty. Ona ukazuje się w całości jutro. I po raz ostatni wysuwamy szufladę. Muszę to mieć natychmiast. Time again. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Wracają tutaj lata 80. Jungle, ten debiut, płyta tak samo się nazywa, Jungle. Już jutro do odsłuchania w całości. U nas jeszcze jedna piosenka, Son of a Gun. tyle, jeśli chodzi o jungle na dziś. I tak więcej niż mogliśmy, za co dziękujemy. A całość, jak powiedziałem, jungle jutro. Ten pan choć to swoje już zrobił w naszych spotkaniach pierwszy raz. I can't get enough of the knucklehead stuff. I can't get enough of the knucklehead stuff. Chilly, chilly down the sounds of the Mississippi rules. They've been acting like they've been a-doing. If you listen real hard, you will come into my yard and you hear what I've been a-brewing. The knucklehead stuff. Well, the knucklehead stuff. Can't get enough. The knucklehead stuff. I'm a-sitting on a stool, trying to be cool, trying not to show any interest. I heard the sniggering sound and my body shook the ground, and I knew the stuff had no limits. The knucklehead stuff. Oh, the knucklehead stuff. You cannot get enough. You sure? For the knucklehead stuff. The knucklehead stuff. Oh, you sure? For the knucklehead. All you fools, isn't necessary rules is to act like you know what you're doing. All you gotta do is be a rudimentary fool, and the monks will know how you're feeling. Yeah, the knucklehead stuff. Well, the knucklehead stuff. Can I get enough of the knucklehead stuff? You cannot get enough of the knucklehead stuff. Can't get enough. Knucklehead stuff. Well, this knucklehead stuff. Well, this knucklehead stuff. All the cats gone wild for the knucklehead style. Cats gone wild, the knucklehead style. Z Los Angeles bluesman po ośmiu latach nagrał nową płytę Red Beans and Vice. Chuck Edward Weiss. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, bardzo dziękujemy za dzisiejsze niedzielne spotkanie w ramach Zaraz Wracam. Na zakończenie raz jeszcze Michelle de Gocello, która odwiedzi nas jesienią. Do usłyszenia. This place seems strange, more strange than ever. And the times are still more out of joint. There's been some slight mistake. It's like arriving at the movies late. As usual, just as the story ends, there is a carnival on the screen. Suddenly slapped in the face. And what does it mean? The sequence with the limousine. zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 12 lipca. Białka Tatrzańska. Parking przy Kotelnicy. Niedziela, 13 lipca. Jastrzębie-Zdrój. Stadion Miejski. Zagrają Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska i formacja Nieżywych Schabów. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jak Jezus użyje kija przeciwko księżom pedofilom? Taki tytuł nosi wywiad z papieżem, w którym Franciszek zapowiada stanowczą walkę z tymi przestępstwami w kościele. Na Ukrainie kolejne ofiary walk żołnierzy z separatystami niestety są zabici także wśród ludności cywilnej. Na Podkarpaciu woda w rzekach opada, mieszkańcy i strażacy sprzątają po wczorajszych ulewach. To trąd, który dotyka także biskupów i kardynałów, mówi papież o pedofilii w kościele. W bardzo szczerym wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica Franciszek zapowiada, że nie będzie pobłażliwy dla księży molestujących seksualnie dzieci i dodaje, że to jeden z najważniejszych problemów, z którymi Kościół musi sobie dziś poradzić. Więcej na ten temat z Rzymu Marek Lenert. Papież ujawnił, że wielu współpracowników uspokaja go, mówiąc, że pedofilia dotyczy 2% katolickiego duchowieństwa. Muszę powiedzieć, że wcale mnie to nie napawa spokojem. Uważam to za niesłychanie poważne. 2% pedofilów, podkreśla papież Franciszek, to kapłani, ale nawet biskupi i kardynałowie. Inni zaś, którzy są liczniejsi, milczą, choć wiedzą, a kiedy karzą, nie podają przyczyny. Uważam tę sytuację za nie do zniesienia i mam zamiar stawić jej czoło z całą surowością, jakiej wymaga, stwierdza papież Franciszek. Cytuję potem przykład Jezusa, który miłował również grzeszników, ale kiedy trzeba było wypędzić demona, nie wahał się wziąć kija. Pedofilia oraz mafia, mówi papież, to dwie najważniejsze sprawy, którymi musi zająć się Kościół. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Coraz częściej ujawniona pedofilia wśród księży to zdaniem ekspertów jeden z powodów spadku liczby wiernych chodzących do kościoła w Polsce. Z najnowszych badań wynika, że po raz pierwszy liczba osób uczęszczających na niedzielne msze spadła poniżej 40%. Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że nie wszyscy polscy duchowni chcą przyznać, że problem pedofilii istnieje albo nie wiedzą, jak sobie z nim radzić. Choć są wyjątki. Nowy prymas, arcybiskup Wojciech Polak, zapowiedział zero tolerancji